أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقعة يوسف عليه السلام شروع. يوسف عليه السلام ترى لار وسلمين مولا رونو بانده آغا بدا لگه دا ناغی یوسف علیہ السلام لمن صبح جوڑا کا یوسف علیہ السلام سرام لارمین اکی ناغیو لمن صبح جوڑا کا پیکی اوگر دولو کافلرانا یوسف علیہ السلام وین روح کو مازار کی خرص کو و پورتا بیسو بانده کور کی دباستان کور کی بے حضمت کو لو زلیخی والا دعوت و قوت زنا آوائی نکارو کو باستان جیب کے وقت چولو او جیب کے جیل اغام افتلا و سوا بیانی ودخل من سجن فتيان وداخل دود سراو ودخل وداخل سماه سجن دسر جيل تال فتيان دوكت زوانان قال أهدهما وليوت دي دوانو إني أراني يقنن من مزاو خفلزان آسر خمراو چنا چوڑو ما شراباو شراب پا اتبار دمائے کنوئے وقال الآخرو اقوئل بلاو انی ارانی اکنند بینماو احملو بارکو ما فوقر اسید پاساد سرزماو خوزن ڈوڑائی تاکل تویرو خوری مارغان من حد دیناو نبئنا خبراکم نتابی تاویلین و تابیر دلی خوبانین انا نراک من الموسنین انا میدکم نراک بینم نتالراو من الموسنین دلی کانوناو نورو تفت نوا وی ساری مخنبت لگی چتا خسر انا نراک من الموسنین یقیناً وینمگا تالرو من المنتنین دنے کانوناو تراز نیک انہیں سڑے را تفکاری قالا اگر نیک سڑی جا مخنا پتہ لگی دا بس سڑی جا مخنا پتہ لگی دا سڑی مختا جو گوڑے نو دا آغا عمل دی اپا دی مخبان اخکاری دا مخ چرے دا آئینہ دا لینسان دا مخب دا آغا دن دا زلو آغا نیتا آغا عمل آغا دی مخ اخکاری وار سوی دا پتا نلگی دی وقت ہوئی چی سارے مخ نا پتا لگی چی تفسرے انا نراک من المحسنین یقینا نگا من تالراو من المحسنین دنے کانوناو قالا اوئل یوسف علیہ السلام لا یاتی کمات آمون رابن سیتا سدوارتا قراکاو ترزقانی ہیں کہ خریبتا سو دیلنو اللہ نبعتو کماو مگر خبر ورکم تا سدوارتا بیتا اویلی ہیں پتا بیتا دی خوباو قبل آیاتی کما مکر دینا شراب سیتا سدوارتا زال کما جاتا بیتا خوب تا سدوارو مما داغن لے علمانی ربی چی خوزن کرنا ما طرف زمان انی طرف تو خفت تارک کیول انی طرف تو یکنن ما پریخ لے ملتا قوم اندین قوم لا یقنون باللہ چی ماندرونی پا اللہ وانی وهم الاخنت هم کافرون او دیب آخنت باننی دے دے انکار کونکے وَتَوَاتُو تَعْبِدَارِ كُمَرْضَو رَوَانِ مَرْضَو مِلَّتَ آبَائِن فَدِنَّ مَشْرَانُ زَمَو عِبْرَاهِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَشْرَان میں سوکو دو عِبْرَاهِمَ علیہ السلام وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ علیہ السلام وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ علیہ السلام دائم مَشْرَانُ اور کدر آگئی دعویٰ آئی بوئی ما کانا لنا نبی مناسب مونگ لراؤ انو شرک باللہ کی مونگا شرکو کودا اللہ سالو من شئیعو زرابراؤ دادا غیر کدر دائم مسلان پیغمبران اکیلے دعویٰ چی شرک پہ نکولو ذالک من فضل اللہ دارا فضل اللہ نبی علینا پمبانی والا اللہ شعفہ خلقبانی ولكن اكثر الناس ولكن زياده خلقنا لا يشكرون شكر نوباتي يا صاحب السجن اي منظروت زمان جينا ارباب متفرقون ارباب ارباب درب جمالا ايا ربان خدايان متفرقون چنگوانگو چنگوان پنسیتو دا چنگوانگوی مغتا خواروارو گان گان خوارو ارباب متفرقون آیا خدایان گان خدایان خوارو خیر ونبی ام اللہ الواحد القهار یا اللہ یا ضرورو ما تابدونا گان خدایان خوارو دیکھو آدھا جاہیت شاہرو زید ابن عمر ابن نفیل نبی علیہ السلام نمخ کے اور دا عیسیٰ علیہ السلام نا رسو جاہلیت بدور کی سلیلی چھاک پرست تیر سیوی چاہی مسئلہ توحید بیان کرے واہ یو دا غینا زید ابن عمر ابن نفیل دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا غم آما کی رو آغوی رو عرب و وائدن ام الف ربن حدین اذا تو قسمت الامورو ترد اللہ تولوزا جمعاً کذالک یفر الرجل البصیر فلا اوزا عزور ونا ابن تیہا ولا سنم بنی غنم عزور فلا حبلاً عزور وکان رباً لنا بالدار اذ حلمی صغیر حضیر ابن عمر ابن نفیل اغیر عرب و وائدن ام الف رب آیا یا رب ورنی یا ذر ربان ورنی ادین اذا تو قسمت الامور آیا دا جدین ورنی چاہے کے کارنا تقسیم سینی دخل دیتو با صفات آکارنی تقسیم کری ترد اللہ تولغزا جمعا مال آلا تولغزا پریخیری کذالک یفعل الرجل البصیر دانگی کار بکئی کچا کی لگم عقل وی او بیاوی فلا غزا ازور ولا ابنت ایہا ولا سنم بنی غنم ازور نما دوزا پیر زیارت کما او نما دوزا بنی غنم دا خود زیارت کما ولا ابنن ازور وکان ربن انبا تو دوبل شہید زیارت کو ما جا غزم گربو لنا بدار اذ حلمی صغیرو کنا چیز ما شمو ما نا تب مگر مدد توی نا ساریو ما تابدون من دونه ما تابدون عبادت نکوئی تاس من دونه باہدان دانو الا اسماءن مگر دسو نمونو سمے تم ہاؤ نمونے گریتا سو دے لڑو ان تم تاسو و آبا گم پلانو ساسو مان دل اللہ نر نگلے اللہ بہا پدے بانے من سلطان انس دلیلو ان الحکم نر بھی سلا نر اختیار ان الحکم نر بھی سلاو إلا لله مگر دا اللہ اختیار کی داؤں امرا حکم کرے دے اللہ اللہ تعبدو الا ایاہو عبادت بن کوئی مگر خاص دا اللہ ذالک دین القیم یو اللہ را مدد کی دا اللہ صفات مخصوص طور لکے ذالک دین القیم دا دین مضبوط تے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن زیادہ خلق نہ پوئے گی یا صاحب حسیج نے اے زمان عجیز من کرو اما آدھو کما او زخوب تابیر و توری اما آدھو کما ہر چیہ استاس و دوارو دے فیسکی نسکی باربو ففن مالک باننے خمرا شرابو یہ بدا باستا باور سیوی خان ساما بھئی و اما آخرو او ہر چیہ بل دے فیسلا من پانسی بکریسی فَتَعْقُلُ الْتْوِيرُ نُقْرِبَ مَعْضَانْ مِنْ رَأْتِهِ دَسَرْدَ دَنَوْا قُزِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِي سَلَوْزُوَا قُزِيَا پُرَزْوَا أَمْرُ حُکم فِي سَلَوْزُوَا الَّذِي هَغَا فِيهِ جِبَ بَرَدَ لِكِ تَسْتَفْتِيَانْ فَتْوَا طَلَبْ كُوِنْ تَعْزُو تَقُوْسُولُ تَعْزُدَارُ وَقَالَ لِلَّذِي او اولو عیسیٰ علیہ السلام آنکستاو زوننو چی دو گمان کولو زوننو گمان کولو خوب قطعی نوی زکی وطا گمانوی دا دو خوبو دا جیلیانو وقال لننی او اولو کستاو عیسیٰ علیہ السلام زوننو چی گمان کلیو انہو ناجن یقنان اقلاسی دن کلے من هما دلی دوارو ناو نسو علیہ السلام وطوئی او دو کرنی یاد کمال راو این رب بیکا پنی زمالک ساو مالک تجلا چی بات چاہتا ناغت ہوئے چی دیر کی دغسی او بی گناہ سرے دے فان ساو سیطانو نو ایک کوندنا سیطان ذکر رب بیہی یادول پنی زمالک دلاؤ بات چاہتا وینا تینا اے رسوا فالا میں سانو درنگ تیر کو یوسف علیہ السلام فیس دیجنے پجیل کے بیدان تینے انسو کالاو وقال الملکو اس بادشاہ خوب بینی وقال الملکو اوہ ان بادشاہو انی آرائی کی ننظر نمو سبا وقراتن واغانے سمان انسر بین یا کل ہننا چی خرین دی نرا دی سربو خواگانو نرا سب ہنو جافن وٹا پی و سما سم بناتن او گو وگی خضر انسنا و اخرا یا بیسات او نور اوچاو یا ایوان ملعو اے امالدار اے وزیرانو اب تو نی فترہ قیماتا حکمنا قیماتا فی رؤیا یا پبارد خوب زمان کے ان کنتم کچریتان تو لر رؤیا خوب لنا تابرون تابر کون کی قال اوئن دیں ادغاز احلام داگڑ ورکبن دیں ومانا نونیم گا بتاویل احلام پتابر دا خوبنو پتابر داگڑ ورکبنو خوبنو بعالمین پویاو وقال اللذی اوئلا کساو نجا نجاتی انتیو من ہما در دوارو ناو ودکرا یادکو بعد امتن پزا سزمانینا انا اونا بیوکم زا خبردر کمتا ستاو بتاویل پتابیر دنے بانے بارسلون پس اولے گئی ما جیلتاو جیل دمیو لے گئی جیل کی اوسریستا چیانا آقا نوزتا پوسکم گورا دا بادشاہ دربار تلالو دا جیل مرگر او دا سختی وچی دا بادشاہ دربار تلالو نو مرگر ایتی نئیر کن دا اکتر دا سکی گی چی سرے مالدار سی یا دا مالدار خلقو نوکر سی نو دا عجزان اگا عجزان غریبان ملگری ایتی نئیر کن بیا دنا یوسف علیہ السلام والا سوال جواب کرو کہ بادشاہ تا سوال جواب یو سو چی جیل کیا بی گناہ سرے رے و چی بادشاہ در بار سلام انا چی نیر تو آغای ایر کو و چی بیا یوسف علیہ السلام تا ضرورت را لو نوز بیا و تا یوسف علیہ السلام یاد اگر کاری و تا پیخ ضرورت پیخ تو نو بادشاہ توی ما جیل تو لے گئی جیل کیا وقت تے اغلا دی خوبون تابیرونا اوباسی ضرورت پیش ورال یوسف علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام دوئی یوسف و یوسف علیہ السلام ایوان سندیقو ایر اس دنیاو افتنا فتنا کمگتا فی سب مقلان تن پوو خواگانو سمان سربو کے یا کلو ہننا چفری دیل رو سب ان جاکن وٹا بے واگانے و سب سنبولاتنا و وگی خضر نسنا و اخریا بے ساتنا نور اوچاو لعلی خائی کی مالا ارجعو چیزو پس مائلن ناسے خلقتا لعلہم یا لمون خامقا جرے کوئی ساپ در جواننے یوسف علیہ السلام او تا گیلو نکا چکو رتا تا ما سوال جواب کرو نو تا سوال جواب کدری او نرو لیو تا سونوی و تابیر و تاوی قالا اویل یوسف علیہ السلام تزرون کروندو توی تانسو سما سنین دا ابا وکالا لاندبا وکالا دا ابا ابا دے بوی سما سنین وکالا دا ابا ابا دے بوی فما حسنتم پسا چلو کوئی تانسو فضرون پریک دے دی لرام پی سنبولتن پا وقو کے اللہ قلیل من ما ملا قلیل مگر لگاؤ من ما داغنا تا کلون چی خوری تانسو کم چی تخم تا پریک دے ناغا پا قلو وقو کے بانوں کے پریک دے لکہ زمیدار چی جوار کلا وگی دو پٹی نروڑی نو سبا کی تخم لپری دی نا تخم وگو نا آغا بنے نلرے کئی سرد بنو آغا پل جامو کی اخپل وردائی کی پائے کی پا سنبال چیو شکرے کی واجی خطا پی رپاس واتے سکا آئے کی نسر علی دارن یہ ہار یو شے آغا پل جامو کی نسر علی کلر جاما بدل کا نو آگے کی بیا سرے خرابی اور بدل جاما کی سرے بدی کاری انسان اللہ پیدا کرے رے دلے وردی پیدا کرے را سری سرے گیر پیدا کرے را گیر سری سر فن کئی کل چلے دا حالت بدل کی اقبل حلیہ بدل کی داوردی بدل کی او گیر اکل کی ناغا بیا بدیس کاری او چی بریتانو اثر اکل کی نزش پیتو کالوی او دا سلوستای ماشون سکاری سرے وی جوی زتی نرا پلیکو او چی بیا جامع بدل کی اقبلا نو ہر یو سے پیجندے تی پقبل لباس دا مسلمان لباس دا مسلمان دا پارا دا سڑی دا پارا لا لباس پیدا کرے لگی دا خزے لگی دا نا پیدا کرے لیوی نمی خزے چا دا گیر رو کی آبی آبا دسکاری ای بودھائیگانو اکثر بھی با دے آبی آبا دسکاری خزے سر گیر با دسکاری سر و سر خخ کاری اور سڑی سر آم گیرہ خاص کاری اور سر تیرا بزو نپری ناو سر بجس کاری نوہاری اور سے نا پخفلہ وردائی کے فان کئی زکوئی چیدا ہوگی نا وبریک دئی پخفلہ وردائی کے اخفلہ لباس کے فما حسن تم فضا چلو کوئی تانسو فضرو نبریک دئی دی لنا پی سم بلی ہی پودوں پلوں کے اللہ قلیلاً مگر لگاؤ مما دا سنا تاکلون چه خوئی تاسو سم یا تیویا برا چه مما دی ذالکاو پس دینا سبون شدادون ووگی سبون شدادون وگ سخ کالونا وگالونا برا چه سبتاو کات تالی برا چه سم یا تیویا برا چه مما دی ذالکاو پس دینا سبان سیدادون وکالونا سختاؤ یا کلو یا کلنا خریب لینا راؤ یا کلنا خریب ما قدم تم لہنناو آجی تاسو زقین کری الا قلیلا مگر لگاؤ مما داقنا تحسنون آجی خزانہ کوئی تاسو سمیا تیویا براسی مما دی ذالکاؤ پس دینا آمن یو کالاؤ فی جیب پرے کے واسن ناسو فریاد و منل سیر خلقوں فی یاسرون او پرے کے نچوڑوئی بتا سنگوڑاو ناخپل وردی دیالا کہ جو وگی تاسو تخن تپرے دی دا وقپل وردی کے پریک دی وردی بتنا نو اوباسی بدلوئی بنا شیخ القرآن مولانا مونتی سیبا آوئی حالیو سے ہر یو سری سارا خپل وردی خوان کئی مولا سرد مولا وردی خوان کئی آمی سرد آمی آر یو سرے چی خپل کار فری جی خپل ڈیوٹی فری جی آو وردی بدل کنا بیا بد اخکاری آقا نخ کاری وقال الملک اتونی بھی وقال الملک اتونی اویل بانشاو راو علیمات دے راتو قیمات پد سران راو علی ما تدے فلما جا او رسولو فسر کلا چرا غیدتا استادے قالا اوہل یوسف علیہ السلام ارجع واپس الى ربکاو مالک تا تفسألو فتفسو کا ددناو ما بالو نسوت اللہ تی سرحال لخدو داغی خدو قطعان عیدیا ہنناو چی پریکڑی او دی لاسونا پلگو تیق پلے این ربی میسا کرم زماؤ بکید این علیم و تدبیر ددائی بانے پوینے تالا اوہل بادشاہو ما خطب کننا سرح تاسو ادھر آوات تنناو کلاش مطالبہ کروا تاسو چان جو کرو تاسو یوسف یوسف علیہ السلام تاو ان نفسی ہی لنفزدنا قلنا اولا دخدو حسن اللہ پاکینا اللہ لراؤ ما علمنا نیو پوی منگا لے پدی صف علیہ السلام بانے من سو دبدائیں قالت امرات العزیز اول خزید عزیز دباسا الان زلخی الان اوزاو حس حس الحق ثابت حق انارا و تهما و طالبہ کرے و عدد نو یوسف علیہ السلام نا انارا و تهما و طالبہ کرے و عدد نو انا سیدنا سدا و انہو یقنن دے لمن الصادقین خام قادر سنو دیر سنو او مات مطالبہ کرے و عدد زنا دعوت میں اور کرے ہو ذالکاو دا بیان دیر پر دے لیا لما دیر پر چی پوشی خاون زماو انی یکنند چیماو لم آخن ہو ما خیانت نکڑی بالغیبی پور دا غیب کے دو دا خاون زما کے سون صفحی دا عیسیٰ علیہ السلام سر سو کا او دا اپنی صفحی دے گورا لزان صفحی نے سون بیانی دا زګه فالاوی چې د خدمو ګرډیر زیات دی ډیر زیات نه کېد کنا عظیم یقینا مکر تاسو ډیر لوی دی یوسف علی السلام دې تا او رسول دی الله تعالی په جیل کې تیر کو بی ګنا او هغه دعوت ورکړو او د ځان صفایانه کوي چې زه ډیر پاکه خدای ما ذالک ادا بیان دې نه پړلې لیا لما دیر پارا چی پوشی خاون زماؤ انی لم اخن ہو بالغیبی یقیناً ما خیانت نه کړی بل غیب په وخت د غیب کې دوه خاون زما ز ډیر نه کا خدای ما ډیر پرهیزګار ما سو نصیبتونه کوي د ځان خدای اعلی خدای د ځان صفت کوي خدو کې مکر څومره ډیر هر خدای د ځان صفت کوي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي او خیال سره به خدمت نه کولو تختې او که تا معمولی غوندې د طبیعت نه خلاف کارو دي حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا خدای بیا څه وایي چې زه یې کوټ تراغلې دې سپېره کوټا نو خدای اورد مې ته تللم دي چېرته چې نوړای روټای په کم شي یا چې ته معمولی زه تکلیف راځي امتحان نه شي دې سپېره کوټه چې راغلې نو خدای اورد مې نوم تللې وایي ذالک علی علمو ذلیخ سمرا صفیان بیانې خپلې ذالک آدا دیر پارا لیا لما چی پوچی خاون زمان انی لما کن ہو یقیناً ما قیانت نرے کرے بل غیب پرادا غیب کی دون خاون زمان و ان اللہ ابی شکا اللہ پاکو لا یادی کدل خائنین نا کامیابی چل دا قیانت گرو نا کامیابی چل دا قیانت گرو زلیخوی دا بیان می صحیح دی دیر پارا می دا بیانو کو چی یوسف علیہ السلام پوئی تھی زما خاون پوئی تھی یا یوسف علیہ السلام پوئی تھی چی ما خیانت نرے کرے رشتیاں خبر ہمیں کرے واہ نو یا یوسف علیہ السلام تی سارا کہ یا خاون تھا چی دی دوارا پوئی تھی جزا زناکار نیم ما زنا نو کرے او زبتکار خدا نیم زدی رہنے کا خدا ما و بیا و تا خیال لالو سوچ و ترالو بیا وی و ما ابرئ نفسی او زن پاکم اقفل نفسو زلیخا وی سوچ و ترالو و ما ابرئ نفسی او زن پاکم اقفل نفسو صفحی نبیانو من اقفل زانو ان النفس بشک نفس لیل امانتن خامقا حکم کن کرن بیسو ایف بد ساراو الا ما رحم ربی مگر ها چی رحم کری وی رب زمان این ربی میشا کرم زمان لا این ربی میشا کرم زمان غفور الرحیم بخون که مهربان دی اوز بادشاہ حکم کئی چی یوسف علیہ السلام ما تراولی برای یوسف علیہ السلام صفحی بیان شوا وقال الملک اتونی بیهی وقال الملك وقال بادشاہ وقال الملك اتونی وقال بادشاہ راتو کئی ماتا بھی پدی یوسف علیہ السلام باننے راو علی ماتا یوسف علیہ السلام استخلص ہو چی خالص کمان دلرا لنفسی نپارا لقفل زانو نا خود دیر کیمتی سڑے رے نی خود دیر نرے اور رے رو باسے نچرائے واسو یوسف علیہ السلام فلما کلمہو فسار کلا چه خبریو کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام سالاو قالا اول بادشاہو انکا لیوم یکننتا نن رضی یادا ساتی لدینا موسر مکینن امین مکینن مرتبی والا امین امانت گرے یوسف علیہ السلام توی تبا ننو ما سرے دا مرتبی دلوی مرتبی خواون دیتو او تبا ما سره نو یوسف علیہ السلام وتوی چې خامخام ځان سره کې نو قال جاني على خزائن الارض و یوسف علیہ السلام او غزو مالرو په خزانو د ځمکه د مصر باندې انی حفیظ علیم یقینا ذو نگهبان ما حفاظت کوونکې ما علیم پویما د فینانس په کار باندې زه کوېګم د مال گزارې په کار باندې زخه پويګما خپل تعارف دا تکبر نه دی تکبر دا چې خپل درجه نه ځان اوچتو غني یو درجه الله نه درکړي او دا خپل درجه نه ځان اوچتو غنل کې سورې عراف کې دیسی وي دی الله سمایا چې شیطان تعالی وي دا تدا پکار نو انت تکبر فیها چې تا تکبر کړې په دې جنت کې الله یو درجه نه ورکړي. آدم علیہ السلام آئے پتا ورکڑے دے او تے تیا نا خیر منہو زو ورے مال آدم علیہ السلام نا ورا وروالے آدم علیہ السلام تا اللہ ورکڑے دے او چیتان آوزان لثابت اللہ دے تکبر ہوئی. تفسیر ابن کثیر او آلی کی یجوز مدح رجل اذا جہل مکانہ. یو سری تا خپل تعارف دا جایز دی کله چې څوک پیژني نه. دانګي جساسی کی ماجدی ها ادا ټول لیکي چې یو سری تا خپل تعارف جایز دی. شیخ القرآن ای مولا دې دې کې خپل یو واقع ذکر کړي. عربو کې مکه کې بیت الله شریف کې چې دوه کال تیر کړو پسان 33 کې عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ سرے دو کال قرآن ویلے ہو فہارم شریف کی بیت اللہ شریف کی ناس تو دو قرآن در سے کولو ترجمہ کولا دا عربو چیف جسٹس قاضی القضات شیخ ابو سمحا آغا حرم شریف کی روانو ندو در سے واری دو توحید توحید کولو پاکستان لانو جو سنچت کی 37 خبر ہے پاکستان 47 کی جوڑ دے ناوہ تو ادری دو تبو سے دکو. شیخ القرآن رحمہ اللہ نے تبو سکو من این آنتا دکم دے ناوہ تو ادری ہندوستان اگر پاکستان لا نو جوڑ لا ٹول ہندوستانو نا چیف جسٹس ہو آوہ تو ادری الہندویون کلهم مشرکون ہندوستانیان دا خطول مشرکان دی. شیخ القرآن رحمه اللہ آواتا فیمال پدی خبر غصر آلا ستوس عالم الغیب کو نیجی طول مشرکان دی ہندوستان کے خخ خالکم ستا علماء پاکستا آخو علماء پاکستا رتانا پاکی خخ علماء ستا نوی آغا چیف جس سادوی چی سوک دی فیمال دی چی زیمہ ویارا توئی کی جسس تا خو تکبر کو ویما ته دې دام سال علمی دا دغه قران خو دې نو یوسف علی السلام چې بادشاہ ځان تراوستو او دې انک الیوم لدینا مکین امین تبانن سرا د مرتبه والے نو ته دې انی حفیظ علیم ځانه غبان ما حفاظت کو ان کې امپویا ما فائنانس منیسٹر میں لگو رو فائنانس پر کاروانی خب ہوئی گما نداغت تکبر کرو. او بیا تفسیر ابن کثیر وی لکی یجوز مد ہو رجل ازا جہل مکانو یو سری دا جہیزی چی اخفلا درجو گئی اخفل تعرفو کی جبل سو کی پیجنی نا نا چیف جس ساتی نظیر جات متاثر سو. او بیا او بید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ تورلو اغه دیوی یاره حرم شریف کې یو نوجوان دی دا اوکه چې القرآن نه مولا ګیره لانه وراغلی د دیوبند نه جواب لري دو نو ګیره لانه وراغلی اغه دیوی یو هندستاني نوجوان دی ډیر قابل دی زړه مې وایي دی دعوت ورکوم خو ډیر غوسه ناک دی اغه لمه نو ویلې جو اغه د پته وړه کې چې څوک ته او پیژندو. شیخ القرآن نے مولا جمع خام مصفتن رالو بید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ وطوی وی آغا چیف جسٹس تریسے دی او ریر متاثر دی او چی دعوت والا ورکوم او یماو سے چی بسور کا دعوت تو دعوتو کا یا دعوتو کو عربو کی دا قیدہ دا چیز چال دعوت ورکی دکور مالک اپا خفل بانی بیا خدمت کئی وی آغا روٹای اوکا خپل سامان ٹول خوراکونا آئے خپل روکو شیخ القرآن رحمه اللہ دے دعوتو کو او بیا وطوی آغا چیف جسٹس قاضی القضات وطوی چیت زمان پاکستان تا اللہ را تدیر خیل اندر کرے رے تا با ہنگا دتا قاضی کو دا قضا ہو دا بدا تدر کو. شیخ القرآن رحمه اللہ او ته زما پختون قوم په تورو تیارو کې پروت دی د شرکیات او بدعات په تیرو کې پروت دي. زه الله پوتون پیدا کړم په ما باندې دا غي حق دي. زه به زما حالته په قران بیانوم که دا غو په دې مونږ وي موږ غوښنن کوشش کوو چې حرام شریف کې چې تا خادمانو کې نو کریمې لو شي چې زو التا هغه دا قضا او دا قبول نه کا او دل ترالو دی تکلیفونو تا مصیبتونو تا دیل اغارا کی خوا ننو گورا دا کراچینا راواخلا تر افغانستان غرونو پوری دا نورستان غرونو پوری کو گوڑ گوڑ کی پاکستان کے گوڑ گوڑ کی بلکہ بار ملکونو کی ہر دے کے دا شیخ القرآن رحمہ اللہ داغر شاگردانو در سنے دی یو ځل یو مرګری خبره کوله حرم شریف کې بیت الله شریف کې یو عالم هغه درس کولو اړیر خیستا مزیدار درس کولو د قران ویته ورلو ته پوښتنه مو دیو کو یاره چې قران نه مولا شاګردو د سواتو حرم شریف کې وی درس کولو دا شاګردان آنن په ټوله دنیا کې خارج شوی نبی علیہ السلام چې کوم میشنو د قران او سنت او خدمت کول د الله کتاب خلق له رسول نبی علیہ السلام طریقې هغه را کول هغه د دې جماعت کار د اشاعت توحید او سنت د الله کتاب بیانې قران بیانې اسی بیانې ځانه تم نه کوي نبی علیہ السلام طریقې بیانې په دې ملک کې هغه د قران او سنت خدمت کوي ځانه تم نه کوي نالا را پارے کئی پر یہ ملکی دا قرآن در سن خوارشو عوام و قرآن نزدک و علماء زدک و طلباء زدک و نارینا زدک و زنانا زدک و آتا پا بیت اللہ شریف کی دعا کروا شیخ القرآن رحمہ اللہ کہ اللہ زمان پختون قوم کی دا قرآن در سن عام کی سلویخ کارے چکل قرآن بیان کو اور دے دے کہ در سن عام کی سلویخ کا لپس بیا لارو بیت اللہ شریف تا او بیا دا اللہ شکریہ دا کا چی اللہ سلویخ کا لمخ کی ماں کما دعا کروا او قبول سو پا پختن قوم کے دا قرآن در سن عام سو او قیدی سمی سوی نا اللہ شکریہ دا کا پنزوس کالے دا قرآن خدمت کرے رے اللہ دے قبول کی اللہ دے مغفرت نصیب کی سوک تی دا قرآن و سنت خدمت کئی اور اللہ را پارے گئی نو اللہ نے قبول کی اور اللہ نے دو مومنان مسلمانان تا توفیق ور کی چیدہ دین کار کی دا قرآن و سنت خدمت کی دنیا کارنا دا ضرورت تے دین کار آخرت دا تیارے کو دا مقصد دے نو یوسف علیہ السلام آپ پر تعرف کی اور بادشاہ تو قال جعلنی علی خزائن الارض ویل یوسف علیہ السلام او گازو مالا راو انا خدا ان لانے پخدانو دزم کے د مصراو انیا بین علیم یقینن ذ نگہبان ما پوے ما وکذالک سنگ وچ یوسف علیہ السلام اللہ وج سنگ میں اخلاص کی او دجین میں او کنو وکذالک ہم دارنگ ما کنا یوسف او زیو کرم یوسف علیہ السلام تا فلانے پس مکہ د مصر کے یتبوؤ منها یتبوؤ تلٹول دینول من هر دینا ایسو یشا کم نکی چی خواقن سو نصیب رسونگا برحمتنا مربنی زمگا من نشاو چار چی خواقشی زمگا ولا نزیو او نسائی کمگا اجر المحسنین اجر دنکانو ولا اجر الاخرتی و خامقا اجر داخلتا خیر للذین آو ورنے رفانا کسانو آمنو چی مومنانی وکانو یتقون او دیچی ازیر دند اللہ ناو و جا آئفت یوسف آو اور آغی رناد یوسف علیہ السلام فدخلو علیہ یوسف علیہ السلام کہا سالیر آل مصر کو زمصر بادشاہ سو انما بوسر یسرن دمصر بادشاہ سو رونه راضی او ما غلوڑی وجاء اخوت یوسف اور غیر نہ دیت بن السلام ودخلوا علی نداخل شبد بانی ف فعرفان عبیدن دی یوسف علیہ السلام دی لرا وهم عدی شدارونا دی یوسف علیہ السلام لہو دی یوسف علیہ السلام لرا منکرون ناسا گنم کیو آیو نفیدن دو ولما جہد مرکنا چی تیرک نیتا بجہد ایم سامان دا سفر درائی قالا اویل قالا تونی اویل یوسف علیہ السلام راو علی ماتا رات لو قیمات تبیا خلقم فرور ساسو باننے ما تستاسو عبر رو راولی من ابیکم نپلا ساسو ناو ناغتا حبتا دا یوسف علیہ السلام فر رو بنیامین دیتے ساسو عبر رو راولی ماتا علا ترونا آین گوریتانسو انی یکنند چما اوفل کیلاو گروہکم بیماناو وانا آز چما خیر المنزلین بیتر دا میمان نواسو نائماو فَإِلَّمْ تَعْتُونِي فَسْكَجَرْ لَاتْتَوْنُكَ تَعْسُمَا تَبِهِي پَدْبَانْنِي قَدَا عَرُورْ مُلَانُ وَسْتُو فَلَا كَيْدَ لَكُمْ نِسَ فِمَنَ تَعْسُ لَرَا إِنِّي زَمَا سَرَا وَلَا تَقْرَبُونَ آمَرَانِ دِي كَيْ گَي مَاتَا قَالُوا قُوِي دَي سَنُ رَاوِدُو زَنَتِ جَلْبَوْكُمُنْغَ وَإِنَّا بِذَكَمْنَا لَفَائِلُونَ خَوَخَاكَمْ كِيُو وَقَالَ لِفِتْيَانِ هِجَالُو اوئے یوسف علیہ السلام قلو سوانانو تا قلو غلامانو تا قلو نوکرانو تا اجالو اگردوئیں بدعاتاں پنگا ددائیں رقم ددائیں فیر حالیں پبارنو ددائیں کے لعلہم یارفونہا خَوَخَاتِ دائیں اوپے جنی دی احسان لراؤں ایزانو قلمو کنا چواب ایسی نئی الہ آلیم کور خلطا لعلہم یرجعون خامکا چدئی واپسی تا زیر پانا چدئی واپسی فلما لجوان کرا چواب ایسی دئی الہ بی امپلاد دئی دا قالو ویدیا اباناو اے پلارا زمگاو منعا منکڑے سینا من الکیلو زمنا پیماناو آئندہ کی فارسل مانا نولیگم سراؤ اخاناؤ روزمگا نکتن سپیما نرولمگاؤ و انا لہو لحافظون او بیشگمگا ددو خامخان حفاظت کونکنیو قالا اوہن یاقب علیہ السلام دا اس خدید یوسف علیہ السلام بارکی میلو چیمون با ددو حفاظت کون قالا اوہن یاقب علیہ السلام هل آمنکم آیا اعتماد حکم آپ تاسبان علیہ دد بارکی الا کم آمین تو کم مگر لگا سنگت میں اعتماد کرو پتاسبان اللہ آخی پرو دد بارنی من قبل و پخواؤ اللہ آخی پبارا درو دنکے من قبل و پخواؤ فاللہ خیر حافظ وس اللہ ورد حفاظت کون کنر وہو ارحم الراحمین او دا اللہ بہتر درام کون کننے دیر درام کون کننے ولما فتحو او کلا چپرانے سنو دئی متاہم سامان دئی وجدو منتن دئی بداتم فنگا دئی رقم دئی ردت الیم کیوا پسے ہو دئی تاو قالو کوئے دئی یرون دئی یوسف علیہ السلام یا ابانا ابلا رازمگاو ما نبغی سوار مونگا حاضی بدعاتوناو دارے رقم زمگا ردت الیناو واپس کرے شہد مونگا تاو ونمیر اہلناو او طعام برولنگا غلبرولنگا اہلنا قل اہداو ونحفظ اخاناو او عبادت کو مونگا نقل روراو ونزداد اوزیاد بکونگا کیلا بغیرو کیلا بار بغیر دو خو یو بار بزیاد رو ذالکا کیلو یسیر دا بار دے آسانو قال اویل یعقوب علیہ السلام لن ارسلو چرین لگم دے ما کمتا سو سراؤ حتا تنی پوری تو تونی جراتو کئیتا سو موسیقا من اللہ فپورا اعتماد باندین طرف دا اللہ ناو چی قسم نو پری لطات لطات ننی خواہ خواہ تک بکوئی تاسو ما تبی پدبانی یعنی خواہ خواہ والی بتاسو دے چی قسم نو خری الا ايها سبكم مگر کیا تو دے جی پتہ سبحان نے ڈالا طرف نہ صافت را جنا ہو گیا تھا اختیار نے فلما اتو فلما اتوه فذكر چراتوں گئے موت قوم پودے مضبوطی تدائی باننے قال اللہ قال اول یعقوب علیہ السلام اللہ اللہ سی موادے علامہ پابانے نقلو چزرے ما وکیل سی موادے قال اول یعقوب علیہ السلام اللہ اللہ پاکرے علامہ پابانے نقلو چزرے ما وکیل سی موادے وقال اول یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو لا تدخلوا مداخل گئی من باب واحد دروازے یو نو ودخلوا من باب متفرقا آنن دے دروازو گنو نو پیو دروازہ من نو دی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام زامن کیوں نہ ٹول دے خیستو بل لا چی یو لسرونا پیو زیبان داخل کی حدیث شریف کی راضی العین حقن نظر تیرے نظر حق تے وہ علاج دا نظر تیرے راستہ دے علاج دا نرے سراکم زمگ پری ملک کی رائز دے کور کی بس پیا کے زورن دی کی گوڑا گے با زورن کی پٹی کی با آرہ ماشمان و کمیز دا تے زورن کی انیر بیود دے گوڑا گے کی پتی بانے نظر نہ لگی ہوئی دا نظر علاج نہیں نظر سرے علین حقن تو پا سپیا کرا جوڑن دکی پا کور کی پا گارو کی بچی ترنا جوڑن دکی وڑا چپلا دارا نظر علاج سرے پا دی پٹو کی ادا چمگزون کانے مرگائی پاکستا کانے مرگائی ست ادا سپور اسٹر والے کی گی او آگئی دائی غبون تاواز نرس نائی پا پٹو کی اگوڑاگی ادرو لی ادا دا نظر دی طرف تا چدا سی دی نابلو یو پٹی تا میں خیال کو ناو پا کدا غطا کپڑا را سی زوانندہ کرے و ادرو لے و او پاگے بانے لکلیو ما شا اللہ ما شا اللہ بھی لکلیو میں دا سرے جرے و دے دے پوئے دے دے و کیری و سر خواک بل پٹے رے او چا تا کانا مار گئی وی داو و بنو تب آواز نہیں رہتے ناو پا کی گوڑا کی ادرو لے را سی او چی دخل کو نظر پا دے بانے لگی نظر ستا علین حقن وہ علاج دا ندے دا نظر علاج دا ندے دا نظر علاج آغاز پا دے ما شا اللہ لا قوة الا باللہ چی کل یو شیخ ہوئی نی نو دعویا ما شا اللہ لا قوة الا باللہ قرآن کے سورہ کہف کے داغذورون واقعہ ذکر کہ یو غریب یو مالدار ول زیبان دیوا حالت انشاءاللہ تفصیل کو دا یو دیر مال و دولتو دا باغونیو نا تا اللہ آغا پا مال دولت باندے فخر کولو لوی کولا تکبر کولو او دے بلو پا ایمان باندی دا ایمان کو جا پاگے باندی فخر و غرور کولو نو دا سورہ کہف کے آیت نمبر 39 کے راضی ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ولتانوے سکلا داخل سے تو باپ تھا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ دا نظر علاج دے کلا یو سرے خطے ہوئی نی داری ہوئی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ دا چاچے پٹی کی دا کپڑا زورندہ کرے وا دا ما شاء اللہ یاد کرے خدا پڑتا کے داوتا یاد کرے نو نا ما شاء اللہ لکھا بیان دے بل گڑاگی نا وقت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ دا نظر دم دے دارنگی نبی علیہ السلام با نظر بانی حسنین بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئی بانی بے دا نظر دم اچولو اعوذ بے کلمات اللہ تام ماتے من شر ما خلق اعوذ بے اللہ بکلمه اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها مذات الشياطين واعوذ بك ان يحضرون دا نظر دم دے دا بیا ټولو دا قران کې ذکر شوی هغه حدیثو کې نو دا نظر دا دم نه دی دا طریق نه چې تبا پټی کې ګډاګه ځوان کا او اغه لا اغه باندې بیا فصل داغه حفاظت کوا دا شرک دی دا لا صفات اغه مخلوق لور کول هي ګډاګي لور کول چې دا ګډاګه دا ودا فصل بچ کې الله یې بچ کې دی بچ کې خدا غریبان څه پکې داسي چاہی تا سڑے ہو گری دی باز انسانانو تا سڑے ہوئی جدا بلکل خالص زناور دے بلکل سپا خبر ابان نپوئی گی او نزان پوئی نو یعقوب علیہ السلام خفل بچو تا ہوئی چی پیو دروازہ بانی منو نو دے وقالا اوین یعقوب علیہ السلام یا بنی عبت اللہ تدخلو مداخلے گئی منو نو دے من باب واحدن دروازه یو نو دغلو او نو زمين ابواب متفرقه دروازه غنو نو و ما اون ينكم اذن سمل ركول انت سن من الله لا ذات الله نو من شيء ذربرو ان الحكم نر اختيار الا لله ان الحكم نر في سلام الا لله مغد الله اختيار كنو علي توكلت بدي الله بان ذات بارمزو وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ بَنِي فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَالزَّانِي وَالصَّارِمُ الْمُسْتَارُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى دَاخِلِ جُدَيْ وَزْبِيَاط لَاتِ وَتَسَنگِ وِيلُ نَارَ زْبِيَاطِ دَاخِلِ گُ بِيَارُسُ نُور وَاقِعَ بِ انشاء الله بِيَارْ تَو وَآخِرُ دَاوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَرْتَ انشاء الله صاف فل ٹائم بَانِي شُرُکی پوکم پینزو بَجُونَ وَو بَجُو پُورِ سَحَر انشاء الله